lubrykacji organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci, niedziela, 13 sierpnia, minęła 8. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Trzecie pytanie w referendum będzie dotyczyć nielegalnej migracji, ujawnił premier. 2000 żołnierzy, 200 jednostek sprzętu nocą na ulicach Warszawy to próba przed defiladą na święto Wojska Polskiego. Policja bada okoliczności wypadku koło Oświęcimia, w którym zginęła trójka młodych ludzi. Trzecie pytanie w referendum będzie dotyczyć nielegalnej migracji, ujawnił premier. Polacy mają odpowiedzieć, czy popierają przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską. Rząd Zjednoczonej Prawicy od początku sprzeciwia się temu mechanizmowi, mówił w nagraniu w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Mimo naszego sprzeciwu sprawa znowu stanęła na unijnej agendzie. My tego w Polsce nie chcemy. Chcemy, by głos Polaków był usłyszany. Dlatego pytanie w referendum będzie dotyczyć tego, czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską. Potrzebujemy waszego mocnego wsparcia. Mówimy nie dla nielegalnej imigracji. Wszyscy widzimy, co się dzieje na ulicach zachodniej Europy. Jutro zostanie opublikowany film z propozycją czwartego, ostatniego pytania referendalnego. A wniosek o zarządzenie referendum Sejm ma rozpatrzyć na posiedzeniu 17 sierpnia. Żołnierze wszystkich rodzajów sił zbrojnych i najnowocześniejszy sprzęt, jakim dysponuje polska armia. Tak wyglądała próba generalna defilady wojskowej zaplanowanej z okazji Święta Wojska Polskiego. Tegoroczna defilada będzie okazją, by zobaczyć, jak bardzo zmieniła się polska armia, mówił minister obrony Mariusz Błaszczak. Zmiana jakościowa, jeśli chodzi o wyposażenie Wojska Polskiego, jest faktem. Będziemy mogli podziwiać, będziemy mogli docenić to wszystko, co związane jest właśnie z procesem modernizacji wyposażenia Wojska Polskiego. Ale najważniejszym przesłaniem, o które zwracam się do Państwa, jest to, abyśmy przyszli właśnie tu na Wisłostradę 15 sierpnia, zaczynamy o godzinie 14, żeby poczuć dumę z siły Wojska Polskiego. Mimo że próba generalna defilady odbyła się w środku nocy, nie zabrakło chętnych, którzy na własne oczy chcieli zobaczyć czołgi Abrams oraz K2, armato, haubice Krab czy bojowe wozy piechoty Borsuk. Na miejscu był też Dawid Gregorcewicz. Rozładunek pojazdów biorących udział w próbnej defiladzie na warszawskiej Wisłostradzie rozpoczął się po godzinie 18 i potrwał kilka godzin. Nocna pora nie odstraszyła fanów czołgów i innych pojazdów wojskowych. W szczególności interesują nas najnowsze czołgi Abramsy. Widzieliśmy je, czekamy tutaj właśnie z turbką 10-letnią. Bardzo mi się podobają pojazdy kraby. Mają dobry wygląd i piękną armatę. W trakcie próby odbyły się łącznie 3 przejazdy, 2 techniczne i właściwa próba generalna. Sam przejazd, czy też sama defilada trwała około 30 minut, a niestety załadunek, przejazd, rozładunek jest to około 10 godzin. Skomplikowany proces, zaangażowanych setki ludzi. Powiedział podpułkownik Jacek Oleniuk z oddziału planowania technicznego dowództwa generalnego. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku w Harmężach koło Oświęcimia. W sportowym samochodzie, który wypadł z drogi, zginęło 3 młodych mężczyzn. Najmłodszy miał 17 lat, najstarszy 23. Do wypadku doszło nad ranem na drodze, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji. Na łuku drogi powiatowej z nieustalonych przyczyn zjechał z tej drogi, uderzył w przydrożny most betonowy, a następnie pojazd odbił się, uderzył słup energetyczny, po czym kilkakrotnie dachował. Miesiąc temu doszło do niemal bliźniaczego wypadku w Krakowie. Ta sama marka pojazdu, ten sam kolor. W rozpędzonym do 180 km na godzinę aucie także giną młodzi ludzie. W sumie 4 osoby. Kierowca był kompletnie pijany. Wiceszef litewskiego MSZ-u podał się do dymisji po tym, jak został złapany na prowadzeniu auta pod wpływem alkoholu. Pełni swój urząd od 3 lat, gdy do władzy na Litwie doszła koalicja konserwatystów i liberałów. Na Litwie dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy to 0,4 promila. O szczegółach Kamil Zalewski. Mantas Adomienas napisał dziś w mediach społecznościowych, że rezygnuje ze stanowiska. Jak tłumaczy, po wczorajszym spotkaniu z przyjaciółmi, dzisiaj rano udał się samochodem nad jezioro. Nie sądził, że może być jeszcze pijany. Po drodze został zatrzymany przez policję i wydmuchał ponad 0,6 promila. Popełniłem wielki, niewybaczalny błąd, dlatego rezygnuję z funkcji wiceministra spraw zagranicznych. Bardzo tego żałuję, nie próbuję się usprawiedliwiać. Przepraszam wszystkich, których zawiodłem, napisał Mantas Adomienas. Szef resortu spraw zagranicznych Litwy Gabrielus Landsbergis powiedział, że nie ma zastrzeżeń co do przebiegu jego pracy i pozytywnie ocenił decyzję o podaniu się do dymisji. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Z Sokółki na Podlasiu wyruszyła prawosławna pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę. Pątnicy mają do pokonania 150 kilometrów. Po drodze dołączają kolejni pielgrzymi. Ten czas jest taki magiczny. Niesiemy swoje modlitwy, prośby, swoje zmartwienia i troski. Pokonujemy swoje słabości. To jest piękne. Idziemy przede wszystkim po to, żeby się pomodlić, podziękować Bogu za ten cały rok. Czas się odmierzał od pielgrzymki do pielgrzymki. Czas modlitwy, wyciszenia, odpoczynku, codzienności. Jutro na grabarkę wyruszą pątnicy z Białegostoku, we wtorek z Hajnówki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Robert Grzędowski. Widzew lepszy od ŁKS-u w 69. piłkarskich derbach Łodzi. Po 11 latach przerwy dwie łódzkie drużyny spotkały się na poziomie ekstraklasy i to Widzew wygrał mecz 1-0 po golu Hiszpana Jordiego Sancheza. Słuchamy szkoleniowca Widzewa Janusza Niedźwiedzia. Często derbowe mecze kończą się faulami, kartkami, mało jest w takich meczach gry, a dzisiaj myślę, że oprócz tej energii, która była i którą dali nam i wsparcie nasi kibice, to było też dużo piłki, było dużo akcji, było dużo pięknych akcji, mogliśmy strzelić kilka bramek więcej. Oczywiście nie możemy narzekać, bo liczy się przede wszystkim zwycięstwo, ale to był po prostu dobry mecz. W dwóch pozostałych sobotnich spotkaniach Stal Mielec wygrała 3-1 ze Śląskiem Wrocław, a Górnik Zabrze pokonał na wyjeździe Koronę Kielce 1-0. Dziś w planie są dwa mecze, Pogoni Szczecin z Radomiakiem i Puszczy Niepołomice z Legią Warszawa. To czwarta kolejka PKO BP Ekstraklasy, a pierwsza rozpoczęła się wczoraj w nowym sezonie Ekstraligi Rugby. Na początek rozgrywek Edach Budowlani Lublin pokonali po zaciętym spotkaniu Arkę Gdynia 28-21. Drugi sobotni mecz wyrównany już nie był. Wicemistrzowie Polski z Ogniwa Sopot ograli Beniaminka, czyli Budowlanych Komerską Łódź 79-21. W żużlowych indywidualnych mistrzostwach świata nie ma mocnych na Bartosza Zmarzlika. Lider klasyfikacji generalnej powiększył wczoraj przewagę nad najgroźniejszymi rywalami, bo wygrał w Rydze Grand Prix Łotwy. W klasyfikacji całego sezonu ma już 22 punkty przewagi nad drugim Szwedem Fredrikiem Lindgrenem, a do końca cyklu pozostały 3 turnieje, najbliższy 2 września w walijskim Cardiff. Żeglarze Łukasz Przybytek i Jacek Piasecki zajmują drugie miejsce w klasie 49er po drugim dniu mistrzostw świata w Holandii. W sobotę Polacy 2 razy zajęli 4. a raz 2 miejsce i awansowali w klasyfikacji o 2 pozycje. Lepsi od nich są tylko Holendrzy Lambrie i Van de Werken. Wszystkie najważniejsze wyścigi jeszcze daleko przed nami. To, co było, to już zmazujemy. Mówił Łukasz Przybytek. Mistrzostwa świata potrwają do 20 sierpnia. I jeszcze tenis. Iga Świątek nie wystąpi w finale prestiżowego turnieju WTA 1000 na kortach w kanadyjskim Montrealu. W półfinale liderka światowych list przegrała 1-2 w setach z Amerykanką Jessicą Pegulą. Niedziela już nie tak słoneczna jak sobota, tylko na południowym wschodzie bez opadów. Na pozostałym obszarze możliwe przelotne opady deszczu, mogą zdarzyć się także burze. Temperatura na przeważającym obszarze przyjemna, od 25 do 31 stopni, tylko nad morzem sporo chłodniej, do 24 stopni. Autopromocja. Donacji Trójki. W poniedziałki trzecia fala. Charakterystyczne brzmienia i atmosfera lat 80. ubiegłego wieku inspirują do dziś. W każdy poniedziałek od 20 do 22. W Donacji Trójki rządzą ATS-y. Zapraszają Marek Chorodniczy i Rafał Porzeziński. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Scena Kodyma. Witam Państwa bardzo serdecznie. To była grupa Kerala Dust w utworze Future Vision. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, na który można przesyłać wszystkie propozycje muzyczne i tematyczne. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed Państwem już Misia Furtak w piosence Mózg. jest to jedna z bardziej uniwersalnych formacji, z którymi mamy do czynienia na niezależnej scenie muzycznej, która właściwie swoją muzyką potrafi się dopasować do każdego gustu. Grupa Killing Joke i ostrzeżenie dla Europy pod tytułem European Superstate. Jeden z piękniejszych, proszę Państwa, coverów, a właściwie własnych interpretacji utworu zespołu Manam pod tytułem Kocham Cię, kochanie moje, w wykonaniu Justyny Święs i zespołu, który jej akompaniuje, czyli The Dumplings. Zadwiózł senny, rozgrzany i senny. Kocham cię, kochanie moje, do rozstania i powroty. I nagle dzwony dzwonią, ciało mi błonie. Kocham cię. W trójkowej scenie Kodyma skandynawski, a dokładnie norweski zespół Royksopp, proszę Państwa, w utworze, którego po prostu nie da się nie słuchać. Impossible. We'll be right back. Trójmiejskie Trio, czyli grupa Popsysze w trzecim programie w utworze Sukienka. Dzięki naszemu wehikułowi czasu cofniemy się parę dekad wstecz do epoki Dzieci Kwiatów, rewolucji Dzieci Kwiatów i jednego z ważniejszych zespołów tego okresu, grupy Jefferson Aeroplane, w jednym z najbardziej znanych ich utworów pod tytułem White Rabbit. One pill mix Słuchają Państwo sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia, a już teraz dla Państwa grupa Wonky One i Polar. grupa The Cannons i ich wielki hit pod tytułem Hurricane. Jeszcze raz przeniesiemy się, proszę Państwa, do Trójmiasta, gdzie grupa Blender, znana ze swojego specyficznego poczucia humoru, wykona dla Państwa utwór pod tytułem Czuję, że ja muszę. Cichy kąt. Czuję, że ja muszę dzisiaj dorwać się. Czuję, czuję, czuję, jak roznosił mnie. Czuję, że ja muszę robić z tobą fakt. Czuję, czuję, czuję, no właśnie tak. Czuję, że ja muszę dzisiaj dorwać się. Czuję, czuję, czuję, jak roznosił mnie. Czuję, że ja muszę robić z tobą fakt. Czuję, czuję, czuję, no właśnie tak. Chodźmy. jedziemy już. W środku się gotuje, czuję twój stan. Pod wózką twardy już nie mówi nic. Niech sobie tańczą dalej, wymykamy się stąd. Znajdziemy cichy kąt. Czuję, że ja muszę dzisiaj dorwać cię. Czuję, czuję, czuję, jak roznosi mnie. Czuję, że ja muszę zrobić z tobą dwa. Czuję, czuję, czuję, no właśnie tak. Czuję, że ja muszę dzisiaj dorwać cię. Czuję, czuję, czuję, jak roznosi mnie. Czuję, że ja muszę zrobić z tobą dwa. Pilnując, proszę państwa, zestawienia eklektycznego, które spina nam pewien sposób patrzenia na estetykę muzyczną, idealnie będzie pasować The Ting Tings i That's Not My Name. Call